الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة کی تقریباً 83 نمبر آیت کی تفسیر اور تلاوت پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی تھی اور اس میں چند نکات تھے جو اضافی تھے اور قابل غور قابل توجہ نکات ہیں جن کی میں تفسیر عرض کر رہا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی زوجہ کے بارے میں حکم یہی ہوا کہ یہ عورت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ یہ قوم کی طرف رہے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ جب عذاب نازل ہوا تو آپ کی زوجہ نے قوم کی طرف پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہائے میری قوم، اور ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ تو معلوم اس پہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قربت یعنی کسی کا قریبی رشتہ دار ہونا، کسی کے نزدیک ہونا، کسی سے قریبی تعلق کا قائم ہونا، یہ اس وقت ہی نافع ہوتا ہے جب آدمی صاحب ایمان بھی ہو۔ اگر صاحب ایمان نہیں تو پھر وہ قربت اور تعلق نافع اس انداز سے نہیں ہوتی کہ جو مطلب ایک صاحب ایمان کے لیے نافع ہوتی ہے، ورنہ تو کچھ نہ کچھ تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچ جائے۔ جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس کی لونڈی صوائبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے خوشی میں انہیں آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے رشتہ داروں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب اس کلیمے کی انگلی کو میں منہ میں لیتا ہوں تو اس سے مجھے راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار جو اس نے کیا تھا آپ کی پیدائش پر، حالانکہ بھتیجے کی پیدائش پہ کیا تھا، کوئی نبی کی پیدائش پہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو خوشی کے ساتھ اس کا تعلق اور اس خوشی کا تعلق نبی کریم سے ہوا، اس تعلق نے اسے مرنے کے بعد اور حالت کفر میں ہونے کے باوجود نفع دیا ہے۔ تو پھر جو نبی کریم سے حالت ایمان میں تعلق قائم کرے، محبت کا تعلق بڑھائے اور قریبی رشتہ دار ہو تو بدرجہ اولا اس پر کرم نوازی ہوگی۔ لہذا نسبتیں بیکار نہیں ہوتی، قربتیں بیکار نہیں ہوتی، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں سے، نیک لوگوں سے زیادہ تعلق پیدا کریں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں نیک ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اجنبی بھی اگر نیک ہے اور شریعت ہمیں اس کے قریب ہونے کی اجازت دیتی ہے، یہ اجازت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا کوئی خاتون ہے تو وہ غیر مرد کے قریب تو نہیں ہوں گی، تو وہ ویسے ہی حسن عقیدت قائم رکھنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر موقع ملے مرد ہیں جیسے تو جا کے صحبت میں بیٹھیں، جیسے کوئی عالم ہے، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں جو نیک ہیں، پرہیزگار، متقی، باشرع ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، برکت حاصل کرنے چاہیے اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے کہ آخرت میں ضرور یہ نافع ہوگا۔ پھر اور یہ معاملہ دیکھیے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا فیصلہ مکمل ہو گیا، عذاب کا وقت آ گیا، تو اس بستی کے اوپر کو ہم نے نیچے کر دیا، یعنی الٹا دیا، نیچے اوپر ہو گیا، اوپر نیچے، اس طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اس کی تفسیر کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ جبریل امین نے اس بستی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھایا تھا، جسے میں نے آپ کو بتایا، اور آسمان تک آپ اس کو لے گئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب اور مقرب بناتا ہے تو اس میں عام انسانوں سے زیادہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوری بستی کو ایک ہاتھ پر اٹھایا اور آسمان تک تقریباً لے کر وہاں سے پھینکا، تو کتنی آپ میں طاقت تھی، کتنی قوت تھی، یہ سب اللہ کی عطا سے تھی۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے، اولیاء عظام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عام لوگوں سے زیادہ دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی، اسی طرح سفر طے کرنے کی اور اسی طرح تصرفات کی زیادہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اس قسم کے جو تصورات عوام میں پائے جاتے ہیں اس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں الحمدللہ موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب آگے مدین والوں کا ذکر کیا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا اخاہم شعیبہ ان کے بھائی شعیب کو. قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو, اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے, لہذا تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب آپ کی قوم میں یہ ایک بری عادت شامل تھی کہ یہ تجارت میں بہت ماہر تھے, لیکن جب کسی کو کچھ ناپ کر یا تول کر دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے, کمی کرتے تھے. لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر ان کو اس چیز کی تلقین فرمائی کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو اور دیگر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو یہ شرعاً جائز نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو یہ عادت محبوب نہیں ہے, تم ایسا نہ کرو. لہذا آپ نے ان کو منع کیا. یہ پورا بات ابھی آگے آئے گی اور اس میں ضمن کی بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہتر ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے رہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے باقاعدہ جہاد کا اور کفار کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا. بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جنہیں جہاد وغیرہ کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا, جیسے حضرت شعیب علیہ السلام میں ان میں سے ایک ہیں. آپ دن میں خوب نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, عبادات کرتے اور لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے. رات میں آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تمام رات عبادت فرماتے رہتے تھے, لہذا آپ صرف تلقین, وعظ اور نصیحت فرماتے تھے. اس سے زیادہ آپ نے قوم کو مطلب اس کے خلاف جہاد کرنا یا برائی کو طاقت سے روکنا, اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے حکم نہیں تھا, لہذا آپ نے یہ تمام معاملہ جہادی شکل میں نہیں کیا. لہذا آگے ارشاد فرمایا, آپ نے اپنی قوم کو جیسے میں نے عرض کیا کہ روکا کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان, اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. یہ مکیال, جب مکیل کا لفظ آتا ہے تو مکیل سے مراد ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جسے ناپا جائے, اور ناپنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جسے انچی ٹیپ وغیرہ سے ناپتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے, یا بارش سے ناپتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں مراد ہے ایسی چیز جسے برتنوں وغیرہ سے ناپا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دودھ والوں کے پاس ڈبہ ہوتا ہے, اس سے وہ ناپ کر دودھ دیتا ہے, یا بعض جگہ جب گندم وغیرہ دی جاتی ہے تو کرسٹر وغیرہ یا کوئی خاص ڈبے مخصوص ہوتے ہیں, اس میں بھر بھر کے ایک ڈبہ اتنے کا, ایک دوسرا ڈبہ اتنے کا, یہ جو ناپنا ہے یہ یہاں مراد ہے. جب بھی مکیل کا لفظ آئے گا تو اس سے یہ والا ناپنا مراد ہوگا. ہاں اگر ممسوح لفظ آئے, ممسوح, تو پھر وہ ناپنا ہوتا ہے بارش کے ذریعے یا انچی ٹیپ کے ذریعے, اس شے کو ممسوح کہتے ہیں جس کو اس طرح گز وغیرہ سے ناپا جائے, اور مکیلی وہ شے کہلاتی ہے کہ جسے اس طرح ڈبوں وغیرہ سے ناپا جائے. تو میزان جس کا وزن کیا جاتا ہے, میزان سے ترازو کہتے ہیں, تو جس چیز کو تولا جاتا ہے اس کو موزون کہتے ہیں, اور جس چیز کو ناپا جاتا ہے اس کو مکیلی شے کہتے ہیں, موزونی اور مکیلی. تو یہ دونوں اس میں کمی کیا کرتے تھے, چنانچہ فرمایا کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان, اور تم مکیال میں اور میزان میں یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر, بے شک میں تمہارے پاس خیر پاتا ہوں, خیر کو دیکھتا ہوں, یعنی اللہ تعالی نے تمہیں مال عطا فرمایا, آسودہ حال کیا, تمہیں آسائش عطا فرمائی, تو پھر تم یہ غلط کام کر کے دولت کیوں کماتے ہو. یہی معاملہ آج کل ہمارے یہاں ہے کہ اچھا خاصا پیسہ جمع ہو جانے کے باوجود, اربوں روپے موجود ہونے کے باوجود, پھر بھی حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتی ہے, اور انسان مسلسل حرام ذرائع سے روزی کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے. پیسہ کمانے کی ایک ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ جس لت کے پڑ جانے کے بعد, جس گندی عادت کے پڑ جانے کے بعد, آدمی حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے, کیونکہ حلال کے ذریعے ایک بہت ہی قلیل مقدار ہاتھ میں آ رہی ہوتی ہے اور حرام کے ذریعے وافر مقدار آ رہی ہوتی ہے, تو پھر آدمی حلال کو نہیں دیکھتا, جس کو عادت پڑ جائے اور پھر وہ حرام کام کرتا ہی رہتا ہے. اب اسے بھی اگر آپ سمجھائیں کہ بہت جمع ہو گیا, اب جتنا ہوا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو, تو وہ بہت ہی مشکل ہے کہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے. تو اسی طرح یہ لوگ تھے کہ ان لوگوں نے بھی جب آپ نے سمجھایا تو نہیں مانے. تمہارے لیے بھی آپ کا سمجھانے کا سلسلہ جاری تھا, تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بھلائی دیکھتا ہوں, تو تم ایسا کیوں کرتے ہو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, اور مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جو تمہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا, گھیر لے گا. اس سے یا تو مراد یہ دنیاوی عذاب تھا اور یا مراد اخروی عذاب ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اے میری قوم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فساد فی الارض ہر وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کی طرف سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی شکل میں ہو، یعنی کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو تو وہ فساد فی الارض کے تحت آتا ہے وہ گناہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، ان گندی عادتوں کو چھوڑ دو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا جو بچ رہے، جو بچ جائے پیچھے، خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ گویا کہ جب تم انصاف کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ ناپو اور تولو، اس کے بعد جو نفع تمہارے پاس آ جائے اس کو بہتر سمجھو اپنے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زائد جو ہے وہ بیکار ہے۔ اور یہ بڑا پیارا سمجھانا تھا کہ واقعی آدمی بسا اوقات بہت کچھ جمع کرتا ہے اور وہ بینک بیلنس کثیر بنا لیتا ہے، لیکن دیانتداری کے ساتھ سوچئے کہ اس میں سے اس شخص کے لیے کتنا نافع ہوتا ہے، کتنی چیز اس کو نفع پہنچاتی ہے۔ کروڑوں روپیہ بینک میں موجود ہے، اربوں کھربوں ہیں، لیکن اس کی ذات کو اس تمام پیسے سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہی پیسہ نافع ہے بس جو اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بعض وقت دینار ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ اے دینار جب تک تم مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کثیر پیسہ جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک دن اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور انتہائی حسرت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، جتنا بڑا بینک بیلنس ہوگا اتنا ہی مرتبہ حسرت زیادہ ہوگی، جتنا انسان آسائشوں میں زیادہ رہے گا اتنا ہی اسے ان آسائشوں کے چھیننے کا غم محسوس ہوگا۔ آدمی جتنا مخلوق کے درمیان رہے گا، جتنا لوگوں سے دل لگائے گا، اسے جدائی کا اتنا ہی زیادہ رنج اور افسوس موت کے وقت برداشت کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایسی ہوتا ہے کہ کروڑوں کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ایسے حضرات عموماً اپنے گھر والوں کی دینی تربیت سے، اخلاقی تربیت سے غافل ہوتے ہیں، لہذا بعض اوقات تو یہ مناظر بھی ہمارے سامنے ہم نے دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ مرے تو اچھا ہے، یہ جائے خامخا رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اور جب باپ مرتا ہے تو بعض اوقات اولاد خوشی کا اظہار کرتی ہے، مصنوعی سا افسوس ہوتا ہے، تھوڑا بہت کوئی منہ بنا کے بیٹھ گئے، آج کل تو رونا بھی نہیں آتا، روتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوئی اگر رو بھی لیا تو تھوڑے عرصے کا یہ غم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے باپ کی دولت ہے اور اسے جیسا چاہے اڑاتے ہیں، نافرمانی میں، غلط کاموں میں۔ اب خود مرنے والا بیچارہ وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو حالت زندگی میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے اتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر جائز طریقے سے ہو تو مطلقاً پیسہ جمع کرنا برا نہیں ہوتا، جبکہ اس پیسے کے ذرائع جائز ہوں، اس پیسے میں جو لوگوں کے حقوق شامل ہیں وہ حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، اور اس پیسے کو خرچ کرتے ہوئے صرف حلال ذرائع میں خرچ کیا جائے تو پھر اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ پیسہ جمع کرنے کے اندر یہ بس ذہن بنا لینا کہ پیسہ جمع کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا، حرام حلال۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جعلی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ ایسی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جو کسی اور مشہور کمپنی کی ہیں، اور وہ جعلی بنا کر وہ لوگوں کے اندر اس کو سیل کر رہے ہیں۔ جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، حتیٰ کہ 10 نمبر تک کی بھی چلتی رہتی ہیں، اور اسی طرح دوائیوں کے اندر تو غالباً 12 نمبر تک دوائی چلتی ہے، 12واں نمبر کی تو شاید وہ میرے خیال میں چونا یا سفید پاؤڈر ہی ہوتا ہے جس کو پیس کے بس گولی بنا کے اور وہ لوگوں کو بیچاروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے مال کی ہوس اور لالچ ہے، اس کا انجام انسان کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا، اشارہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں اس دن کے عذاب کا جو تمہیں مکمل طور پہ گھیر لے گا۔ تو یہ اگر آدمی اس عذاب کو یاد رکھے تو امید ہے کہ بہت حد تک وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور حرام اور حلال کے بارے میں اس کا ذہن بن سکتا ہے، لیکن عموماً جب آدمی کما رہا ہوتا ہے پھر وہ توجہ نہیں کرتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کچھ نگہبان نہیں، میں تم پر نگہبان نہیں یعنی میرا بس معاملہ اتنا ہی ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں گا، باقی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر تم غلط کام کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے آباؤ اجداد نے عبادت کی تھی؟ یعنی جب شعیب علیہ السلام کو کثرت نماز میں، کثرت صلات میں مشغول دیکھتے تھے، تو پھر انہوں نے ایک دن تنزیہ اس طرح کہا کہ کیا آپ کی نماز ہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑ دیں جو عبادت جن کی کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں؟ یعنی گویا کہ ہم تو جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں، چاہے ہم اسے کم بیچیں، کم کر کے بیچیں، زیادہ کر کے بیچیں، ہمارا مال ہے، تو کیا آپ کی نماز اس چیز سے بھی ہمیں منع کرتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو ضرور عقل مند اور نیک چلن ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یعنی گویا کہ انہوں نے یہ سمجھانا چاہا کہ آپ تو اچھے خاصے عقل رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، یا یہ تنزیہ قول تھا کہ آپ تو جی بڑے سمجھدار ہیں، یا پھر یہ کہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ تو سمجھدار ہیں، نیک چلن بھی ہیں، تو پھر جب آپ یہ تمام سمجھداری کے باوجود یہ اصول کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور اس مال میں ہم جس طرح چاہیں تصرف کریں، ہم کیوں اس میں کمی بیشی نہ کریں، ہم کیوں اس کو آپ کے بتائے وہ اصول کے مطابق خرچ کریں یا اصول کے مطابق اس کو استعمال کریں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم مجھے ذرا یہ خبر دو، مجھے بتاؤ، یہ کیا تم رائے رکھتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک حجت پر ہوں، یعنی حجت پر ہوں سے مراد وہی کہ اگر میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ پہلے بھی ایسا ہی مقولہ گزر چکا ہے کہ یہاں پر کچھ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہے کہ اگر میں بھیجا گیا تو ایسا، یا آپ کو خوش شک ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک قضیہ فرضیہ بنا کر کہ اگر ایسا ہوا، بالفعل مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور پھر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اس یہ انداز ہے کچھ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، واضح حجت پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی نعمت عطا کی، جیسے نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کرنے لگ جاؤں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک میں استطاعت رکھتا ہوں، تو میں صرف اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں، اصلاح کو محبوب رکھتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس میں بڑے نفیس انداز سے آپ نے سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے، کہ تم فرض کر لو میں حق پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے کرم سے نعمت بھی عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمائے، اب اگر میں اس کے مخالف عمل کروں گا تو لازم باتیں قابل گرفت ہوں گا، لہذا مجھے اس پر مجبور نہ کرو اور میری بات مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اور مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔